คิดดูสิมาเรียลูกหลานชาวอิสราเอลเมื่อหนีออกจากอียิปต์ต่างก็เดินทางผ่านดินแดนแรนแคนเนีย พวกเขาคงจะเดินบนผืนแผ่นดินเดียวกับเราสะดุดก้อนหินก้อนเดียวกับเรานะจ๊ะ การหนีของพวกเขาจากฟาโรห์และการเดินทางของเราสู่ยูดาห์ต่างก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ทูตสวรรค์มาปรากฏต่อโมเสสและทูตสวรรค์มาปรากฏตัวกับเรา พวกเราจะเดินทางไปนาซาเรสเหรอ เยซูเป็นทายาทสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดเขาจะต้องเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลในภายหน้าเขาควรจะเติบโตในเมืองเบธเลเฮมซึ่งเป็นเมืองของกษัตริย์ดาวิด แต่เบธเลเฮมเป็นเมืองเล็กเธอจะหางานทำที่นั่นได้เหรอ ช่างไม้เนี่ยทำงานได้ทุกหนทุกแห่งนะมาเรีย โยเซฟเธอเป็นช่างไม้ที่มีฝีมือคนหนึ่ง ใช่แล้วฉันก็จะสอนให้เยซูเป็นช่างไม้ด้วย เยซูเป็นช่างไม้เหรอแต่เขาจะต้องทำงานที่ใหญ่กว่านั้นนี่นาเขาจะต้องเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล เวลานี้เขายังจะต้องเติบโตเรียนรู้แล้วก็ทำตัวให้มีประโยชน์การทำงานและความรับผิดชอบเป็นความสุขของคนที่มีความขยันขันแข็งในการทำงาน เธอพูดถูกเราจะต้องช่วยสั่งสอนให้เยซูมีความซื่อสัตย์ในชีวิตของเขาเราต้องการพระเจ้าเบื้องบนช่วยดูแลสั่งสอนเขาด้วย มาเรียเราเข้าเขตแดนของยูดาห์แล้วอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงบ้านของเราที่เมืองเบธเลเฮมไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่เหมือนบ้าน นอกจากว่าเราจะต้องวิตกกังวล เธอกลัวอะไรหรือมาเรีย เธออาจจะคิดว่าฉันเหลวไหลแต่ฉันกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตของเยซู แต่กษัตริย์ใจร้ายนั่นก็สิ้นชีวิตไปแล้วนี่ ใช่แต่ใครล่ะที่เป็นกษัตริย์คนใหม่ถ้าเป็นลูกชายของเฮโรดเขาอาจจะยังตามฆ่าเยซูอยู่ก็ได ้เพื่อความสบายใจของเธอนะฉันจะหยุดพักที่หมู่บ้านแล้วก็ถามข่าวคราวถึงกษัตริย์องค์ใหม่และความเป็นไปในแคว้นยูดาห ์ก็ดีเหมือนกันขอบใจมากนะจ๊ะโยเซฟ กษัตริย์เฮโรดน่ะหรือสิ้นชีวิตไปนานพอสมควรแล้วแต่ไม่มีใครเสียดายเลยยังไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่โหดเหี้ยมเท่านี้เลยประหารแม้แต่ญาติพี่น้องภรรยากี่คนก็ไปแล้วไม่มีใครรู้แต่ที่โหดเหี้ยมที่สุดก็เมื่อเด็กผู้ชายตั้งแต่อายุ2ขวบลงไปเนี่ยถูกสั่งประหารในเมืองเบธเลเฮม แล้วใครเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ล่ะ เอ๊ะคุณนี่ก็หน้าตาเหมือนคนอิสราเอลนะทำไมไม่รู้ข่าวคราวในบ้านเมืองของคุณเองเลยหรือ ก็ฉันไปอยู่ที่อียิปต์มา อ๋อกษัตริย์องค์ใหม่ก็ลูกชายของเฮโรดชื่ออะคิเลสไงปกครองแคว้นยูเดียต่อจากบิดานี่ก็ประหารชาวอิสราเอลที่ก่อความวุ่นวายในกรุงเยรูซาเล็มไปเป็นพันแล้วนะความโหดเหี้ยมแล้วก็การขูดรีดเก็บภาษีเนี่ยทำให้ประชาชนเกลียดชังพระองค์ยิ่งกว่ากษัตริย์เฮโรดซะอีก ขอบใจที่เราข่าวคราวให้เราฟังนะ ถ้าไม่ปลอดภัยที่จะไปเบธเลเฮมแล้วเราจะไปไหนกันดีล่ะจ้าโยเซฟ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมาเรีย แต่ปัญหาทุกๆอย่างมีคำตอบเสมอพระเจ้าไงล่ะ ใช่ตั้งแต่ฉันรู้ว่าอาร์คิเดียสเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ฉันก็อธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าเสมออ ย่ากังวลไปเลยจ้าโยเซฟพระผู้เป็นเจ้าบอกให้เราไปอียิปต์แล้วก็บอกให้เรากลับมายูดาเรายกความวิตกทั้งหลายให้พระองค์ดีกว่านะพระผู้เป็นเจ้าจะปกป้องพวกเรา ตอนนี้อะไรที่เราทำได้ก็ต้องทำไปก่อนและพระเจ้าก็จะช่วยรับภาระต่อไปเอง ในคืนนั้นขณะที่โยเซฟมาเรียและพระเยซูกำลังหลับโยเซฟก็ได้รับนิมิตจากทูตสวรรค ์โยเซฟคำอธิษฐานของเจ้าได้ยินแล้วเราจะนำเจ้าเด็กน้อยและมารดาไปสู่ที่ปลอดภัยจงกลับไปบ้านของเจ้าเมืองนาซาเร็ธที่นั่นล่ะที่พระมาสีอาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ณเมืองนาซาเร็ธมาเรียทำหน้าที่แม่และภรรยาดูแลบ้านและครอบครัวด้วยความปลองดองโยเซฟเปิดร้านช่างไม้เพื่อทำการค้าขายวันเดือนปีผ่านไป ทารกน้องก็เติบโตเป็นเด็กชายมาเรียเฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงไปสู่ผู้มีอำนาจของเด็กชายเธอเฝ้าสวดภาวนาให้เด็กชายเยซูมีนิสัยใจคอที่ประเสริฐและสอนพระคัมภีร์ให้แก่ลูกชายด้วยความหมั่นเพียร พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกและสิ่งต่างๆในโลกภายในเวลา6วันด้วยคำตรัสในวันที่7พระองค์ทรงพักผ่อนแต่แรกนั้นพระเจ้าทรงสร้างอาดัมก่อนแล้วสร้างฮาวาให้เป็นคู่ครองทั้งสองคนอยู่ในสวนเอเดนอย่างมีความสุขจนกระทั่งงูร้ายส่งผู้มาช่วยให้มวลมนุษย์พ้นจากความบาปที่อาดัมนำมาในโลกนี้ลูกก็โตพอแล้วนะที่จะเข้าใจที่แม่สอนเมื่อแม่เล่าให้ฟังว่าในที่สุดเมื่อมวลมนุษย์มีความชั่วร้ายมากพระเจ้าก็ต้องทำลายมนุษย์เหล่านั้นพระองค์บอกให้โนอารู้ข่าวน้ำท่วมโลกเพื่อจะนำไปบอกคนอื่นให้เตรียมตัวแต่ไม่มีใครเชื่อมีอยู่8คนเท่านั้นในเรือที่รอดชีวิตลูกก็12ขวบแล้วนะเยซูลูกคงเข้าใจพระคัมภีร์และสิ่งต่างๆในธรรมชาติดีกว่าหรือว่าเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแม่รู้ว่าลูกคงเข้าใจว่าลูกคือพระมาซีอาห์ที่เสด็จมาเกิดในโลกที่กล่าวไว้ในคำทำนายของพระคัมภีร์ผู้ที่จะต้องทำหน้าที่สำคัญให้พระผู้เป็นเจ้าและมวลมนุษย ์ลูกคิดว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีงานสำคัญที่จะต้องทำอะไรก็ตามที่เป็นงานของลูกลูกก็จะทำอย่างดีที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากสวรรค์ทุกอย่างก็จะสำเร็จ แม่เห็นด้วยที่ว่าเราต่างก็มีงานสำคัญที่จะต้องทำแต่อย่าลืมว่าเราทุกคนต่างก็เกิดมาเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของเพื่อนมนุษย ์ความเป็นคนช่างประจบและร่าเริงความเป็นคนขยันขันแข็งอดทนและซื่อสัตย์ทำให้พระเยซูเป็นที่ริษยาของพี่ชายตามารดา แต่พ่อทำไมพ่อไม่ให้เยซูทำบ้างล่ะเมื่อวานนี้ฉันก็ทำแล้ว เยซูน่ะทำงานมากกว่าส่วนที่เขาจะต้องทำซะอีกนะ แหมหายหัวไปไหนอีกล่ะผมบอกพ่อแล้วว่าป่านเนี้ยเขาคงไปอยู่ในป่าเนินเขาหรือไม่ก็ริมห้วยทำอะไรก็ไม่เป็นเรื่องเขาอ้างว่าเขาศึกษาธรรมชาติแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างที่แท้ก็หลบงานเท่านั้นเอง นี่ระวังปากของเธอหน่อยเธอก็รู้อยู่เต็มอกว่าเยซูทำงานหนักกว่าส่วนที่เขาจะต้องทำซะอีกคำเดียวเขาก็ไม่เคยบ่นแต่เธอน่ะบ่นอยู่ตลอดเวลา เขาคิดว่าเขาเก่งเขาดีกว่าเราเสมอ หยุดบ่นเดี๋ยวนี้นะเยซูน่ะเป็นเด็กดีแล้วเขาก็รักพี่รักน้องทุกๆคนถ้าเธอยังขืนพูดอย่างนี้อีกเธอจะต้องถูกทำโทษ ครับ ความชั่วร้ายของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ตและพฤติกรรมของชาวบ้านธรรมนัฐานเอลอดไม่ได้ที่จะถามว่ามีของดีอะไรมาจากเมืองนาซาเร็ตแต่ถึงกระนั้นท่ามกลางความชั่วและสิ่งเลวร้ายพระเยซูได้เจริญเติบโตขึ้นทรงเฉลียวฉลาดและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและมนุษย์